11 év börtönbüntetésre ítélte az amerikai bíróság Elizabeth Holmes-t, a Terranos alapítóját, aki azt állította, cége egyetlen egy cseppvérből kimutatja majd a legtöbb betegséget. Mire kiderült, hogy a technológia nem működik, több százmillió dollárral károsította meg a befektetőket. Az egészségügyi technológiai vállalat szintén hamisan azt állította, hogy a tesztelési technológiáját megvásárolta a Pfizer, és használja az amerikai hadsereg is. A nőt januárban már elítélték az Egyesült Államok Észak-Kaliforniai kerületi bíróságán, most a szövetségi bíróság is bűnösnek mondta ki a befektetők megtévesztésére irányuló összeesküvésben és három rendbeli csalásban. Holmes a bíróság előtt sírva közölte, mély fájdalmat érez azok miatt, akiket megtévesztett az évek során, bánja a hibáit, de mindent beleadott a cége felépítésébe. Az ítélet ellen várhatóan fellebbez majd. Ugye ez az a hát általunk női pszichopataként nagy üdvözléssel azonosított, hiszen ritka a dolog, tehát tudod, ha rátámad egy albino jaguár, akkor is azért legyen benned valami elragadtatás, hogy azért ez egy ritka példány, ami éppen széttép. Ez az a hölgy, aki felépítette ezt a céget, azzal az ígérettel, ugye, hogy egy cseppvérből meg fogjuk tudni mondani, hogy milyen betegségeink vannak, vagy legalábbis gondolom arra törekedett, hogy amit eddig is vérvizsgálatból mindenféle ülepítés, centrifugálás és különböző gimnasztikai gyakorlatok nyomán ki lehetett a vérből idővel mutatni, azt gyorsan, ráadásul egy kisméretű eszközzel meg tudjuk majd mutatni. És hát ez az a nő, aki különböző interjú szituációktól függően három különböző beszédhangon szólalt meg. Szó szerint más perszónát adott a szituációtól függően. Azt hiszem, hogy innentől kezdve a sírását legalábbis nem tudom hitelesnek venni, és hát valahogy úgy képzelem ezt a sírást, hogy azzal a beleéléssel sírja el magát, mintha mondjuk ő felelne a katari stadionépítésben meghalt 6000 emberért, nem pedig, mit tudom én, 50 befektető pénzét és több száz millió ember reményét tapsolta volna el. Hát akkor, hogyha három hangon tud beszélni, lehet, hogy éppen ezt a képességét kellett volna eladnia, de van itt egy érdekes részlet, miszerint... Bach Szilvia. Igen, miszerint a... Mostani tárgyaláson azzal érveltek, hogy törődő barát és szerető anya, akit otthon egy csecsemő vár, és éppen várandós második gyerekével, a bebörtönzése pedig csak káros lenne a családja és ismerősei számára, mintha ez nem lenne igaz mindenkire. De undorító egyébként, hogy csecsemő, tehát az azt jelenti, hogy tudod, a kanyarban még beszült egyet. Pontosan. Hogy maga elé tartsa. Bravo. Nekem az jut eszembe ilyenkor mindig, ha ilyen érveket hallok, hogy inkább akkor súlyosabb büntetést kellene adni mindezek miatt, nem enyhébbet, hiszen mindezekkel a körülményekkel nem az igazságszolgáltatásnak van dolga, hanem neki magának lett volna. Miért nem gondolt ő ezekre, tehát simán fel lehet úgy kelni, hogy nekem ismerőseim vannak, nekem gyerekeim vannak, mi lenne, ha nem mennék el ma drogot árulni, vagy 12 rendeli csalni. Hát de lehet, hogy ebből csalni. Következik az, hogy elmegyek csalni, mert minél jobb jövőt szeretnék összecsalni a gyerekemnek, hát ami még meg sincs, de hát megágyazott, azt mondaná, most már eleget csaltam össze, jöhet a gyerek. Hát mindesetre ezzel minősíthetnénk inkább a helyzetet, nem pedig levonhatnánk a büntetést. De érdekes módon nem arról beszél, amiről az ügy szól, hanem valami egészen másról. Hát hogy jön ez ide? Ez olyan, mint amikor azt mondod, mi lesz a vacsora? Azt mondod, hogy pince pörkölt. Hát nem azt kérdeztem, hogy hol lesz a vacsora, hanem hogy mi lesz a vacsora. Tudod, hogy valami más. Nem, finom főzelék. Mi lesz a vacsora? Finom főzelék. Nem a hazugságokat kérdeztem. Miből van a főzelék? Nem, erről nem akarunk beszélni. Nem, ez nem ilyen. Olyan, hogy mi lesz a vacsora. Igen, kivasaltam délután. Hogy mit főztél? Vasaltam. Úgy áll a dolog, hogy én tudni szerettük volna, hogy miért hazudtál arról az eljárásról, ami te szerinted minden betegséget gyógyít egy vérvétellel. Ezek után a válasz az, hogy gyereked van, megszoptatós anya vagy. Hogy jön ez ide? Ki kérdezte? Gyógyít, ki érdekes módon ez valami... egy diagnosztikai eszköznek, nem a mindent is gyógyító valaminek volt eladva, bár mindegy is, tehát hogy nyugodtan célozhatott volna ennyivel feljebb, hiszen nem volt nála a fegyver, amivel lőhet. Nagyobbat hazudtam, mint ő. Sikerült? Robi, holnap alapítunk egy ilyen Global Technology Group Invest BT-t, és intézzük a többit. Már csak intézkedni kell, és megkapjuk a szoc politikát. A helyzet az, hogy persze lehet okolni ezt a csajt, de a helyzet az, hogy az egész kultúránk, az egész az egész médiatér, az óhajtja ezt a blöfföt. Persze, de ne azt kommunikáld, vagy én most hirtelen azt érzem, hogy egy felelőst kell választanunk. Kell okolni ezt a nőt is, és kell okolni magunkat is, hogy a Szent Grálra folyamatosan vágyunk az egy nagy megoldásra, ami könnyen, megérthetően minden problémánkat orvosolja. Én arról beszélek, hogy a Szilícium Völgy folyamatosan azzal házal, hogy elhozza az emberiségnek azt a kreatív innovátort, azt az istenembert, aki megváltja az emberiséget. Megváltja az emberiséget a nyomorából. És ez a mítosz, ez eredményezi azt, hogy mi ezeket a kamukat hajlamosak vagyunk elhinni. A mítosz annyira erős, és annyira lenni óhajt, hogy Elon Musk az benyögheti azt, hogy terraformálom a Marsot, és értelmes emberek egyetemi végzettséggel lelkesednek ez iránt, hogy terraformálja a Marsot, miközben pontosan tudjuk, hogy a következő civilizáció, majd a következő civilizációnak lesz az pár ezer év múlva esetleg, hogyha, de ez egy science fiction írónak a sztoria, nem a valóság, lesz esetleg majd belátható idő, pár évezred múlva esetleg egy kihívás az, hogy ő a Marsot élhetővé vagy lakhatóvá tegye. Azok a technológiai vívmányok még abszolút nem láthatók, amelyek egy nap elvezethetnek majd ehhez. De a mítosz erősebb, a mítosz élni lenni akar, és a mítosz termeli ki ezeket a hazugságokat, és amikor azt látják a Szilíciumvölgynek ezek a tech gurui, hogy az emberiség éhezik arra, szomjazik arra, hogy elhiggye az istenember eljövetelét, elhiggye, hogy jön egy kreatív innovátor, aki megváltja őt a szenvedéséből, megváltja őt a nyomorából, és akkor vannak legkülönbözőbb problémák, és ezek közül a legfélelmetesebb alig, hanem a rák. Hát nem bírnak magukkal, nem bírják, érted? Úgy tekintenek erre, mint egy nagyon-nagyon magas labdára a teniszpályán, ami egy nagy ívben esik lefelé, nem bírják nem leütni. Azt érzik, hogy egyszerűen az egész piac, az egész kulturális közeg, minden ezt óhajtja, hogy ők ezt leüssék, és hogy gerjedjen, és hogy növekedjen a részvény. És megtörténik, és a helyzet az, hogy a kultúránk, meg ennek a mítosznak a táplálói mind gerjesztették ezt az igényt, amit itt ez az Elizabeth Holmes kielégített. Nem lehet egyszerűen ráfogni. A helyzet az, hogy az Elon Musk is nagyjából ugyanezt csinálja, csak valahogy az Elon Musk nem kerül bíróság elé. Lehet, hogy azért, mert túl nagy a cége. Ő is össze-vissza hazudozik. Most komolyan, az, hogy Elon Musk terraformálja a Marsot, az bármennyivel is kisebb hazugsága, mint az, hogy Elizabeth Holmes a véredből kimutatja majd a léte világ összes betegségét. Ugyanezen a kék túra útvonalon megy, csak másik kizet. Na, de hogy az egyik, másik pályán. Érdekes módon az egyikhez büntető eljárás tartozik, meg 11 év börtönbüntetés, a másik ugyanekkor a hazugsághoz. Egyelőre. Meg a világ legnagyobb cége, meg a világ legnagyobb vagyona, meg a világ legnagyobb kultusza. De na most akkor ez hogy van? Úgyhogy ő a saját pénzét fordítja rá, nem? Tehát, hogy itt a csaj esetében a csalás büntette valósult meg. De ja, az ítéletet nem azért kapja, mert nem igaz, mármint azért is, de tudod, nem azért, mert megkárosítja a reményteliéket, hanem mert megkárosítja a befektetőket. Igen. De nem, de az Elon Musk nem károsítja meg a befektetőket. Ja, az Elon Musk amikor üzérkedik a részvényekkel, amikor ezekkel a nagyon jól hangzó kijelentéseivel felhajt egy részvénycsomagot, amit előzetesen megvásárolt. És aztán, amikor jól fölhajtotta, jó magasra, egy benyögéssel, akkor hirtelen kiszáll és kiveszi belőle a pénzt. És gyakorlatilag a saját nyilatkozataival keres felmérhetetlen, szabad szemmel felmérhetetlen mennyiségű pénzt, ez vajon nem benfentes üzérkedés, vagy nem benfentes kereskedelem? Ez vajon nem arról szól, hogy te neked, te beleszólsz egy olyan történésbe, amire, tehát kvázi beleavatkozol egy olyan történés megtörténtébe, vagy meg nem történtébe, amire korábban fogadsz? De nem tudod másképp csinálni, amennyiben te vezetője és tulajdonosa is vagy egy részvénytársaságnak. Itt az a kérdés, hogy a, tudod, a benyőgött dolgaid, meg a teljesítményed után, hogyha jól megy a dolog, akkor szépen csendben a háttérben eladogatod-e, meg nem a saját dolgait, nem a saját dolgait nyögi be, hanem vásárol egy instrumentumot, méghozzá nagy arányban, azután tesz egy nyilatkozatot, vagy kírja a Twitterre, vagy kírja a Facebookjára, hogy mostanában már inkább a Twitterre, hogy ez a részvény, ez lesz a következő nagy durranás, aki sok pénzt akar keresni, az jegyezze. A hatalmas kultusza egy hullámot gerjeszt, amely hullám gyakorlatilag a bolygón végig söpörve mindenkit arra mozdít, hogy vásárolja ezt meg. Ezzel fölhajtja a részvényárfolyamot, és amikor az jól fönt van, akkor kiszáll. És ezzel keres pénzt. Na most ugye beomlott ez az FTX nevű, nem is tudom, kereskedő platform és kriptovaluta. Fogalmam nincs, próbálom összeszedni itt a, tudod, ilyen YouTube-okból, hogy egyáltalán mi történik. Na de ennek nyomán voltak olyan hírek, hogy mit tudom én, Shaquille O'Neal-t és különböző ismert embereket, akik influencerként ösztönöztek az ebbe való befektetésre, őket is bíróság elé citálják. Na most ilyen minőségben Elon Musk az influencerek influencerének számít, és tudod, ha ezeket az embereket, akik egy darab kriptóra rámutattak, és ezen most történetesen buktak, őket bíróság elé lehet citálni, és ha a Holmes-t, az Elizabeth Holmes-t 11 évre el lehetett ítélni, akkor azt gondolom, hogy Elon Musk-nak a tevékenysége körül is körvonalozódik az, hogy jogilag meg lehessen fogalmazni már csak a szándékot és a sértett, vagy az a pertársaság, tudod, vagy az a nagy ellenség kell, aki ezt egyszer csak tető alá hozza. Máshogy teszem fel a kérdést, vagy egy másik kérdést teszek föl, de tulajdonképpen ugyanezt. Amikor Elon Musk azt ígéri, hogy terraformálja a Marsot, és ennek a szédítő víziónak a hatására gyanútlan befektetők, vagy lelkes befektetők SpaceX részvényt vásárolnak, akkor vajon az nem pontosan ugyanaz, mint amikor Elizabeth Holmes visszaél a befektetőinek a pénzével, és kvázi hazudozik arról az innovációról, ami nincs is. Valójában, amikor Elon Musk a Mars terraformálásáról hadovál, miközben pontosan tudhatja mindenki, akinek egy csepp esze van, hogy ez nem hogy az Elon Musk életében, hanem az Elon Musk ükunokáinak az életében sem lehetséges. De ezzel a saját vállalatát, meg a saját kultuszát, meg a saját innovátor kultuszát, meg az ahhoz tartozó részvényeket hajtja föl. Az vajon nem ugyanez? De ehhez képest az Elizabeth Holmes egy bűvésztrükk, ami az Elon Musk művelete. Viszont hadd nézzem abból az irányból is, ahogy mi halak ráharapunk erre az kenyér kalacsinra. Ez a nagy ígéret, amit azt mondja, tudod, hogy mint a sci-fiben, amikor befekszel abba a Csipke Rózsika üvegbúrába, és egy ilyen számítógép végig szkennel, és minden bajodat megmondja, még a teniszkanyöködet, meg a szénanáthátad is 15 másodperc szkennelés után, hogy ezt nagyon szeretnénk, ez az üveggömb, amit akarunk, ez a Jós tévé, amit kínál, hogy belenézek egy gömb, eljátszom a cigányasszony, megnézem a tenyeredet digitálisan, és el fogom mondani, hogy miben fogsz meghalni, és abban a pillanatban megváltozik a jövőd, mert elkezdesz odafigyelni, meg tudod majd akadályozni a saját halálodat, én tőlem fogsz kapni plusz 10 évet, vagy 15-öt ezen a földön. Ez a termék, ez a diagnosztikai termék, ez a gyógyulásnak ad valamennyi esélyt, amennyiben hát így jó lapot húzol, ami gyógyítható. És ennek nem tudnak az emberek nemet mondani. Pontosan olyan, mint ez a vurslis jóslás. Ha azt mondom, hogy ami az Elizabeth Holmes a vurslis kártyavetőhöz képest, az az Elon Musk az Elizabeth Holmeshoz képest. Az egész startup ökoszisztéma egyébként szerintem hasonló kiolvasást vár. Tehát, hogy tudod, van egy ilyen lassan olyan 15 éves ilyen szezonja, vagy nagyot menése ennek a kezdővállalkozás kultusznak, meg a kockázati befektetésnek, hogy ilyen cégek egyébként tömegével vannak, sőt, ez bele van kalkulálva a matekba, hogy jön, mit tudom én, 10 befektethendő, abból 7 el fogja ásni azt az összeget, amit rá, tudod, van 10 ilyen kis vállalkozás, 7 az totál bukó lesz, viszont a maradék 3 az behozza a pénzt. Tehát, mint tudod, egyik nullszaldós lesz, 2 meg hülyére nyerik magukat, és így a matek működik, de miközben a matek működik, tehát a befektetők, a kockázati befektetők oldaláról bele van kalkulálva, hogy 10-ből 7 az sikertelen, ez azt jelenti, hogy az emberek 70%-a, vagy mondjuk a vállalkozók 70%-a legalábbis egy sikertelen üzlettel érkezik, és aki annak a cégnek dolgozik, az tulajdonképpen így a semmibe dolgozik bele, valami reménybe, és ezek között is az egyik része az valami olyanba fog, amit ő tényleg meg akar csinálni, de egy része az csak hoz egy lufit, jól hangzik ez a dolog, belerakjuk, hogy mesterséges intelligencia, meg jövő, meg űr, meg digitális, meg akármi, és mi meg tapsolva ülünk a lelátókon ehhez. Én láttam ilyen srácokat az elmúlt 10-20 évben, akik folyamatosan ilyen startupoknál dolgoznak, de mindig olyannál, ami tulajdonképpen a befektetett pénz elfogyásáig üzemel. Tulajdonképpen soha nem termeli meg az első saját fillérjeit, hanem a befektető pénzéből megy a babzsákos, csocsós, akváriumos, PlayStation-os, elektromos, gitáros irodában a mi nagyon open, tudod, munkahely vagyunk, meg agilisan programoztok, meg nem tudom, van lábtengó pálya az ebédlőben, meg ez a nagy modern munka, és közben fejlesztenek mindenféle, de 3 év múlva megszűnik az állásuk, mert egyszerűen nem sikerült lábra állítani azt, amit kitaláltak. És ennek most kultusza van, nem a csocsóasztal miatt, hanem amiatt a matematika miatt, hogy bizony működik az, hogy 10 startupból 7 az teljesen bukó lesz, és köszi nekünk, így is jó, mert a maradék 3-on megkeressük az egészet. Úgy áll a dolog, hogy a liberális kurzusnak ez az intellektuális dominanciája, és ez a szellemi fölénye, amit lépten nyomon demóznak, ahogyan az ateizmusukkal provokálnak mindenkit, aki mondjuk az ő szellemi, érzelmi, spirituális szintjükön áll, kvázi a Biblia, meg a Gyűrűk Ura, tudod, az két fantasy. Hát az egyik egy ilyen fantasy, a másik egy olyan fantasy, aki szereti a fantasyt, az olvassa a fantasyt, és tudod, ők folyamatosan fölényeskednek mindenkivel szemben, aki hát nem rekedt meg az ő spirituális nívójukon. Miközben jól látható, hogy a tudomány minden hatóságában ugyanolyan babonásan hisznek, ahogyan a legbigottabb vallásosok hisznek az Isten minden hatóságában. Jól látható, hogy egy Elizabeth Holmes-nyira vannak attól, hogy benyaljanak akármit. De most már a tudományvallás hívőket kicserélted a liberálisokra, most azt mondod, hogy ez a két halmaz, ez egy és azonos. Hát én azt mondom, hogy nem akarsz az minél beljebb indítani. Arról beszélek, hogy minél beljebb mész ennek a két csoportnak a centruma felé, tehát mondjuk vegyél egy halmazt, ezek a liberálisok, vegyél egy másik halmazt, ezek az ateisták, mondjuk, és minél beljebb hatolsz a centrum felé, annál jobban koncentrálódik a másik csoport benne. Tehát ahogy egyre beljebb hatolsz a liberális kurzusnak a centrumába, úgy lesznek egyre ateistábbak, és ahogy befelé hatolsz az ateistáknak. Igen, de ha a föld lesznek. Két bolygóra szakadna, akkor az ateizmus a liberálisok holdjává válna. Igen, értem, és az a helyzet, hogy a liberálisok le is néznek mindenkit. aki bár, csak aki ilyen egy sugarús szereplőre szűkíted ezt, hogy annyira arhetipizálod, hogy tulajdonképpen egy nagy általánosítássá válik, és akkor így de nem történik azt meg érteni, azt, hogy, a, hogy van egy lelketlen konzervatív, meg az sem, hogy van egy spirituális liberális. De úgy áll a dolog, hogy a liberálisok azok tíz esetből kilencszer a tudománytól várják a világ megváltását. És ugyanolyan feltétel nélkül hisznek el bármit, amit az aktuális istenember, az aktuális techguru kitalál, amennyire a hívők, méghozzá a bigottabb fajta hívők hisznek el bármit, amit az aranyszájú papa Jézus Krisztusról vagy a Mózesről prédikál. A dolog úgy áll, hogy ők lenézik azokat, akik hisznek abban, hogy Mózes szétválasztotta a Vöröstengert, és szó szerint fizikailag a Vöröstenger szétvált, és a zsidó nép átsétálta a Vöröstenger egyik partjáról a másikra. De amikor egy ehhez hasonló abszurditást ad elő, egy ilyen fokú abszurditást ad elő Elon Musk a Mars terraformálásával kapcsolatban, akkor ők lefegyverezve állnak, és azt mondják, hogy Elon, vezess minket az új világba, legyél te az új Mózes, és vezess át minket az űrvörös tengerén. Látjuk rajtad, hogy egyszerűen csak a botoddal internet kell, és szétválik nekünk. A felelősségre nem vont elkövetőkről jutott eszembe. Egy kicsit más téma, de a kuruzslással egy kicsit összefügg. Bár itt az előző történetben ugye a kuruzslás nem állt meg, mert nem lett ebből egy eszköz, ami befutcsolhatott volna. De emlékeztek még Tihanyi Tamásra, aki egy fűtőszállal a kezébe csinált, gerincműtéttől a vesekő szétrobbantásig mindent vállalt, és hogy lett ebből egyáltalán második adás, hogy lett ebből harmadik adás. Tehát aki azt ott elhitte, de az nem fűtőszál, az egy ilyen auramérő eszköz. Miért mondod, hogy fűtőszál? Miért nem tiszteled egy kicsit a tudományt? Azért, mert nem az a fajta tudomány, amiben te hinni tudsz. Ahelyett, hogy értékelnéd, hogy minden mosógépben van egy auramérő eszköz. Igen. Hogy inkább minden kellene ezt megfogni, hogy bemész a fürdőszobába, jaj, megint ráz a centrifuga, és ha ráz, egy csoda van benne. Volt, aki elhitte, és emiatt nem ment el kezelése, lehet. Vagy emiatt nem ment el a háziorvoshoz, mert meggyógyították a tüdőráket a tévébe. Hogy nem lett ebből végül kuruzslás vágya soha? Hát azért nem lett, mert túl jó üzlet volt a kuruzslás a kereskedelmi tévécsatornáknak, amelyeknek a délelőtti sávjában zajlik. Nem, hogy a dolog úgy áll, hogyha törvényt sértesz, az kevés. Ha érdeket sértesz, az is kevés. Ha pusztán érdeket sértesz, nem lesz retorzió. Mert hisz nem sértesz törvényt. Ha pusztán törvényt sértesz, megint csak nem lesz retorzió, mert nem sérted egy olyan nagy hatalmú csoportnak az érdekét, amely a törvényt érvényesítse rajtad. Ha mindkettőt sérted, érdeket és törvényt egyaránt sértesz, akkor abból retorzió lesz. Na most itt a helyzet az, hogy persze sértett érdeket, de nem olyan nagy befolyású embereknek az érdekét, akiktől egy ilyen kuruzsló visszaretten. Sértett törvényt? Talán sértett törvényt, de egyetlen olyan nagy befolyású ember, meg az ahhoz tartozó ügyvéd sem akadt, aki ennek utána járt volna. Az az érzésem, hogy nem feltétlenül lehet kuruzslásért valakit elítélni, vagy törvény elé állítani. Tudod, ha azt mondom, hogy én úgy vagyok kuruzsló, hogy azt állítom, hogy orvos vagyok, pedig nincs is diplomám, akkor az egy büntetőjogi kategória. De ha azt mondom, hogy varázsló vagyok, akkor nem. Csak a pénzt fogadsz el érte, várjál. Pontosan a tudomány meg a vallás, mint két vallás áll egymással szemben, és hogyha én a jóslásban hiszek, meg ebben a kézrátételben, akkor, és a másik azt mondja, hogy ő ennek a papja, ő ennek a sámánja, akkor baromi nehéz. De nem olyan nehéz, mert ezek szinte mindig pénzt fogadnak el ezért, és már is nem nehéz. És azért nem fogadhat el pénzt, érted? Az már törvénytelen. Világos, hogy azt nem tilthatja az állam, hogy az egyik ember a másikhoz oda menjen, és a két tenyerét összetéve meghajoljon előtte, hogy mesterem, kérlek szépen, hogy mérd meg az aurámat, ezt nem lehet betiltani. De abban a pillanatban, hogy 500 forintot kapsz, már ott a törvény. Hivatalosan, hogyha valaki orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul kifejt, ez már kuruzslás. Látod, de az orvos, de a varázslást azt nem bünteti. Tehát én nem orvosnak adom ki magam. Én varázsló vagyok. Ja, akkor oké. Okay.